să iubirii Doamnei totdeauna, cu spărurea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nebezărate, slavă ție! Să facem brațele dreptului Simeon a primit asestinea pentru noastră mântuire. Hristos a adevărat cu Dumnezeu nostru pentru rugăciune preacurate Maicii sale. Acele dintr-o Sfinț, Părintele nostru Ioan, gură de aur, Patriarhul Sării Gradului, Sfântranii tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un vârf de oameni iubitori. Iubiți credincioși, iată cu darul lui Dumnezeu, suntem din nou împreună la acest sfânt și mare praznic al întâmpinării Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și după cum ați auzit la Sfânta Dumnezească Evanghelie, scrisă de Sfântul Evanghelist Luca, care spune că împlinindu-se 40 de zile, a venit Maica Domnului împreună cu Sfântul Iosif Logodnicul în Biserica Legii Vechi să facă pentru prunc după rânduiala Legii Vechi. La 8 zile Mântuitorul a fost tăiat împrejur de preoții Bisericii Legii Vechi, iar la 40 de zile a venit și Maica Domnului, respectând legea după naștere, să păstreze cele 40 de zile, să nu intre în biserică. Deci, cu toate că Maica Domnului a născut fiind fecioară și a rămas fecioară, cu toate acestea a respectat legea, pentru că cel care s-a născut a fost dătătorul legii. Și trebuia ca primul să fie acel care respectă legea și Maica sa la fel, și pentru asta a venit în biserică. Însă un lucru minunat s-a întâmplat atunci că Sfântul Zaharia, prorocul, a așezat pe Maica Domnului cu pruncul în braț în locul fecioarilor. Deci un lucru străin, care nu se întâmpla până atunci niciodată, ca Maica cu pruncul să așeze în locul fecioarilor. Și atunci s-au scandalizat cine? Cărturarii și farisei, care din totdeauna au fost cârtitori, au fost acei care făceau observații, cu toate că nu respecta legea, așa după cum Mântuitorul i-a mostrat de multe ori, că pun sarcini grele asupra oamenilor, dar ei nici cu degetul cel mic nu le ating. Așa și atunci au cârtit împotriva Sfântului Zaharia, prorocul, pentru că el era atunci arhiereu anului și așa a rânduit Dumnezeu că atunci când a trebuit să vină Mântuitorul în biserică la 40 de zile, el să fie acel care să-i primească în biserică. Sfântul Zaharia, proroc, a spus, această maică, deși a născut, este tot fecioară și locul ei este în rândul fecioarilor. Dar atunci, spune evanghelistul Luca, a venit cu Duhul în biserică Sfântul Simeon bătrânul, care a fost adus de Duhul Sfânt fără ca să știe cine este în biserică. L-a îndemnat atunci Dumnezeu să meargă în biserică. La bătrânețele lui de 200 și ceva de ani a venit în biserică, deci nu 200, ci avea 310 ani, Sfântul Simeon bătrânul. A venit în biserică pentru ce? Pentru că trebuia să primească dezlegare de la acela care îl legase să ducă greutatea bătrâneților până la atâția ani de zile. Pentru ce? Pentru o scăpare ca un om, pentru că avea viață sfântă, era om drept înaintea lui Dumnezeu, dar pentru necredința care a avut într-un moment, când trebuia să creadă, în acel moment îngerul lui a spus că nu vei muri până nu vei vedea pe Hristosul Domnului și să primești de la dânsul dezlegarea a ieșirii tale din trup. Dar să vedem mai, să mergem mai departe un pic, să explicăm pentru ce Sfântul Simeon bătrân a fost pedepsit de Dumnezeu cu această lungime de zile, pentru că prorocul David spune, zilele omului 70 de ani, de vor fi în puteri 80, iar ce este mai mult decât aceștia, o steneală și durere. Deci la fel s-a întâmplat și cu Sfântul Simeon bătrânul. A mers până la 80 de ani, pentru că atunci când a primit pedeapsa avea 80 de ani. Deci a mers bine, dar după asta bătrânețele și-au spus cuvântul și mergea greu, era gârbovit, era acela care debea să ținea pe picioare, dar trebuia să aștepte vremea și să primească și să ducă acea povară a bătrâneților până când acel care era făgăduit să vină, trebuia să vină și de la dânsul să primească dezlegarea ieșirii din trup. Spune că Ptolomeu Filadelfo, regele sau faraonul Egiptului, avea o bibliotecă imensă care număra la vremea lui, la 230 înainte de Hristos, la 700.000 de volume. Și în acea bibliotecă el nu avea o singură carte care era celebră și pe atunci Sfânta Scriptură. Și atunci a trimis la arhiereu Iodaie, care era în Ierusalim, să-i trimită cartea și tălmăcitor ca să o tălmăcească din limba ebraică în limba egiptenească și în limba greacă. Și cel care era bibliotecarul, care era bibliotecarul lui Faraon, era un anume Dionisi, un grec care avea grijă de biblioteca imperială. Pentru asta s-a dus și acest înțelept, care era unul din cei 72 de tălmăcitori, s-au dus împreună cu dânsul în Egipt la curtea lui Faraon să tălmăcească Sfânta Scriptură. Însă Sfânta Scriptură a fost împărțită pe cărți fiecăruia dintre cei care s-au dus să tălmăcească cartea. Sfântului Simeon a căzut cartea prorocului Isaia, care spunea: iată, fecioara împântece va avea și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, ce să-l tălcuiește cu noi este Dumnezeu. Atunci spune că când a ajuns la acele cuvinte, Sfântul bătrân a șters zicând: nu se poate să se nască Hristos din fecioară. Au apărut cuvintele din nou. Din nou le-a șters bătrânul, necrezând că se va naște Hristos din fecioară. Au apărut cuvintele a treia oară și bătrânul s-a temut să le mai șteargă, însă a apărut îngerul și i-a spus: pentru că n-ai crezut, vei duce povara bătrâneților până când va veni acela să te rogi de dânsul să te dezlege din greutatea bătrâneților. Și așa Sfântul Simeon bătrânul tot n-a crezut. Când s-a reîntors în Ierusalim din Egipt, din Alexandria, din capitala care era pe atunci a Egiptului, și-a scos inelul din deget și l-a aruncat în mare spunând: când se va întoarce acest inel din nou în deget la mine, atunci se va naște Hristos din fecioară. S-a dus acasă, și-a început treburile obișnuite ale casei, dar i-a venit poftă să mănânce pește. A trimis pescarul să prindă pește și a prins peștele acela care înghițise inelul, pentru că era gravat pe dânsul numele Sfântului, Sfântului Simeon. Și atunci când a desfăcut, când a despicat peștele și a găsit în burta peștelui inelul, dar a și primit pedeapsa de la Dumnezeu că nu va vedea moartea până nu va vedea pe Hristosul Domnului și să se roage să-l dezlege din greutatea bătrâneților. Pentru asta și cuvintele care au rămas în uzul bisericii până în ziua de astăzi este acea frumoasă rugăciune care spunea: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci văzur ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor noroadilor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă norodului tău Israel. Deci acestea au fost cuvintele rostite de Sfântul Simeon bătrânul, când a luat pe Mântuitorul prunc de 40 de zile în brațele sale. S-a rugat de el ca de un stăpân, nu s-a rugat ca de un prunc sau ca de către un om. S-a rugat ca de către stăpânul cel ceresc, de către Dumnezeu cerului și al pământului, și să-l slobozească pe dânsul din legăturile cele trupești. Și mărturisesc Sfinții Părinți că în momentul acela când au rostit rugăciunea de dezlegare din trup și au dat pruncul fecioarei și i-a spus și ei că sabia va trece prin inima ta ca să descopere de la multe inimi tainele, atunci în momentul acela spune că a căzut bătrânul jos, s-a risipit și s-a făcut ca și cum ar fi murit de sute de ani bătrânul. au rămas osămintele lui uscate atunci în biserică. Și atunci, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, era și Ana prorocița care a mărturisit de dânsul că acela este care este așteptat de veacuri pentru răscumpărarea neamului omenesc. Se mira dreptul Iosif și cu Maica Domnului de acele cuvinte minunate și de semnele cele minunate care s-au făcut asupra pruncului. După aceasta s-a dus Maica Domnului într-o ale sale și, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, era Mântuitorul supunându-se părinților săi până la vremea arătării sale către Israel. Deci iată lucrarea cea mare a Mântuitorului. Iată respectul Maicii Domnului către legea cea pusă de Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu. Iată rânduielile cum au fost respectate, deci cu toate că Maica Domnului nu era supusă legilor celor firești, că născusă mai presus de firii, dar ca să nu se facă zminteală față de oameni, ca să nu spună că este o călcătoare de lege, pentru asta și Maica Domnului și Mântuitorul s-au supus legii, au primit cele ale legii, pentru că dătătorul legii trebuia să fie cea acela primul care să respecte legea ca să fie valabilă pentru toate timpurile. La fel se întâmplă și astăzi în Biserica lui Dumnezeu. Acei care au făcut legile în biserică au fost Sfinții Părinți, începând de la Mântuitorul, cu Sfinții Apostoli care au rânduit canoanele lor în Biserica Mântuitorului, după aceasta au preluat cârma bisericii Sfinții Părinți Apostolici și după ei Părinții Bisericii până în zilele noastre și toți au întărit rânduielile cele bisericești, dar cu ce credeți că le-au întărit iubiți credincioși? Cu respectarea legilor. A impune cuiva o lege pe care noi nu o respectăm devine greoaie și cu necredință față de acela care o impui. Deci totdeauna acela care, cum spune Mântuitorul, acela care va face și va învăța, mare se va chema. Deci legea este pusă nu să fie recomandată altora. Este pusă să o respectăm noi înșine și după asta să o recomandăm și să o impunem și celor care urmează credința Mântuitorului. Cum învață Ilie Miniat, spune că toți cunosc meseriile pe care le-au îmbrățișat și le-au iubit în viața lor. Numai creștinul nu știe credința lui în care crede și ce trebuie să facă. Spune că lemnarul știe tâmplăria, ferarul știe ferăria. Cum sunt acum inginerii, medici, știu profesia lor să o aplice, să o întrebuințeze spre folosul oamenilor. Numai creștinul, zice, nu știe tainele credinții creștine. Și pentru asta, vedeți dumneavoastră, s-au împânzit nu numai în țara noastră. În toată lumea s-a făcut lumea necredincioasă. Un lucru de mirare, știți, când a fost în Grecia de Bobotează, după asta am trecut pe la Constantinopol să vedem vestigiile creștinătății, să vedem acel imperiu bizantin care a căzut după 1130 de ani, care a căzut împărăția cea binecuvântată a neamului creștinesc în mâna păgânilor. Ce se întâmplă în Turcia? Deci, ei sunt musulmani. Turcia este o țară musulmană. Dar, exact ca și în Franța, care este catolică, poporul este ateu. La fel în Turcia, nu-și respectă musulmanii credința musulmană. Turcii nu respectă credința musulmană, ci sunt atei. Chiar Biserica Mare a Sfintei Sofie, care a fost transformată de Mahomet al II-lea în moschei, Atatürk, care a fost ateu și a impus regimul ateist în Turcia în 1938, de atunci s-a și transformat Marea Catedrală Sfânta Sofia, fosta moschee, după ce a fost transformată din Mahomet, a fost lăsată și transformată în muzeu. Deși la ora actuală biserica este muzeu. Deci iată, deci s-au îndepărtat oamenii și de la celelalte credințe nu le mai respectă care spun că le au. Cu toate că este întuneric, așa după cum Sfântul Constantin, filozoful, a discutat cu unul din înțelepții musulmani și a spus, zice, Mahomet ne-a scos pe noi de la închinarea de idoli. Zice, Mahomet v-a scos dintr-o temniță și v-a băgat în altă temniță. Și ce folos este? Deci v-a dus de la întuneric la întuneric. Dar iată că nici acel întuneric al lui care l-au nu-l respectă. Deci iată, de unde trebuie să luăm noi aminte, să luăm înțelepciunii, să vedem de unde vine decăderea noastră a creștinilor. Și dacă au venit pedeapsa lui Dumnezeu asupra Sodomii și a Gomorii, dacă a venit pedeapsa lui Dumnezeu asupra Imperiului Roman și Bizantin, dacă a venit pedeapsa lui Dumnezeu asupra Imperiului Rusesc, s-a desființat Imperiul Creștin Rusesc, dacă a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste toți oamenii care fac păcate mari, credeți oare noi, dacă urmăm acelor păcate, nu vom primi pedeapsa de la Dumnezeu? Cu toate că nu primim pe moment, că Dumnezeu este îndelung răbdător și rabdă așteptând întoarcerea noastră. Pentru asta sunt exemplele toate care se dau atât în biserică, cât și cu fiecare din noi lucrează Dumnezeu prin inima fiecăruia. Spune că Dumnezeu nu există numai în inima necredinciosului. În restul Dumnezeu este omniprezent, este în tot locul. Și pentru asta, iubiți credincioși, aceste sărbători minunate sunt lăsate să le sărbăm cu sărbătoare, cu prăznuiri, să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că prin ele ne luminăm mintea. Aducem la cunoștință faptele cele mărețe ale lui Dumnezeu, care toate le-a folosit pentru mântuirea noastră. Și acel respect nemai înțeles de mintea noastră, al Maicii Domnului către legii, respectul către biserică, pentru că știm din lumea noastră de astăzi, nu vorbesc către creștinii care sunt cu frică de Dumnezeu, dar care nu mai respectă rânduiala legii, că după naștere să stea acele 40 de zile, să stea fără ca să atingă de niciun lucru sfânt, așa după cum este rânduiala. Spune că și Maica Domnului cu acel respect deosebit s-a arătat față de legii. Și pentru asta, pentru că noi am început să lăsăm câte una, câte una, și să ajungem aproape să nu mai păzim nimic. Cu regret vă spun în suflet că am văzut în Grecia oameni în zi de duminică, pentru că e țară ortodoxă, chiar dacă sunt și peste 9 parte din ei. Dar este țară ortodoxă, deci în plină zi duminică curățau la vii. Erau ogoarele pline de oameni care curățau la vii. Și am spus, acești oameni n-au fost forțați de comuniști ca la noi să lucreze duminica. Pentru ce oare lucrează duminica? Iată căderea credinței. Iată slăbirea credinței. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu va veni sfârșitul până nu va veni lepădarea de credință. Iată lepădarea de credință, fiți credincioși, se face prin fapte. Iată lepădarea cum se face. Deci nu acela care se leapă în public să spune că nu este Dumnezeu, sau neagă sau face alte lucruri. Iată cum îl neagă prin fapte pe Dumnezeu. Dacă este duminica lăsată pentru ca să vină omul să se reculeagă sufletește, ca să vină omul să milostivească pe Dumnezeu, ca să ierte păcatele și plus de asta să-i dăruiască Dumnezeu acel care are nevoie să-i dăruiască Dumnezeu. După cum spunea unul cuvios Paisie din Sfântul Munte, zice, vedem ogoarele duminica pline de oameni, iar bisericile goale. Credeți dumneavoastră că nu vine pedeapsa lui Dumnezeu peste noi, nu peste ei, că și la noi am văzut lucrând. Nu-i forțează nimeni acum să lucreze duminica. Îi forțează diavolul, îi forțează necredința, îi forțează nerespectul față de legea lui Dumnezeu. Și toate acestea, cum spune însuși Sfântul Apostol Pavel, vor lua dreaptă răsplătirii. Dumnezeu va lua dreaptă răsplătirii. Pentru asta este bine, iubiți credincioși, vrăjașul cu anumite lucruri care sunt trecătoare, că vedeți că toate sunt trecătoare. Aurul este trecător, argintul este trecător, bijuteriile toate care le adunăm, dolarii care îi adunăm și vrem să-i investim, toate sunt trecătoare. Dar ce facem? Furăm de la frații noștri și vine legea civilă, legea statului și îți confiscă tot dacă este adunat banul cu nedreptul. Vedeți dumneavoastră? Din cauza nerespectului a unuia față de celălalt, din această cauză nu se respectă nici legea lui Dumnezeu și nu se respectă nici legile civile. Credeți dumneavoastră că ar fi atâta greutate pe cei care conduc destinele țării astăzi dacă ar fi avut oamenii frica lui Dumnezeu? Care dintre dumneavoastră care sunteți azi în biserică aveți fraude făcute în țara asta și ați furat de la frații dumneavoastră? N-aveți niciunul. De ce? Că veniți la biserică și auziți cuvântul lui Dumnezeu și știți să vă păziți și de lăcomii, și de nedreptate, și de furt, și de alte lucruri care nu se cuvin creștinilor. Dar pentru că țara noastră a fost supusă ateizării, a fost ateizată forțat, oamenii, marea majoritate, au rămas fără frica lui Dumnezeu, în momentul când s-a dat libertatea, s-a făcut haos, așa după cum vedeți că este în țară. Va fi foarte greu, intențiile sunt foarte bune a celor care conduc astăzi ca să curățească poporul de aceste nedreptăți sau să aducă lumină în acest loc întunecos al corupției și al nedreptăților. Dar va fi foarte greu, pentru că sunt mulți și pe care poate greu va fi să-i descoperi. Dar de ce, iubiți credincioși, toate acestea pentru nefrica lui Dumnezeu și a nerespectului a omului față de vecinul său? Să iubești pe aproapele tău ca însuți pe tine. Dacă ai iubit pe aproapele tău ca însuți pe tine, nu te-ai îmbogățit tu în fața lui să-l furi pe dânsul și el să ajungă muritor de foame. Dar nu mai este această lege a lui Mântuitorul, legea lui Dumnezeu, nu mai este respectată de oameni. Sunt unii, cum spune Mântuitorul că și Sfântul Apostol Pavel, că și păgânii din firii fac ale legii. Deci sunt unii oameni fără prea multă credință care totuși respectă, au o rânduială, au un respect față de semenii lui. Și noi creștini am părăsit această lege frumoasă a respectului a fratelui față de fratele său și ce este mai grav, s-au întâmplat crime între frați, între părinți, între părinți și copii, pentru o bucată de pământ și pentru alte lucruri trecătoare și muritoare. Nu vedeți dumneavoastră cum spune Sfântul Apostol Pavel, trece chipul acestei lumi. Și nu trece numai chipul lumii, trece, noi trecem. Și noi iubim așa de mult trupul mai mult decât orice în această lume și îl împodobim și dorim să aibă toate desfătările posibile. Nu lăsăm. Supra minții noastre, acea nesimțire sufletească care a acoperit ca o cortină pe credincioși, pe creștinii din țara noastră, care nu-și dau seama de realitatea care este și de răspundere care o are fiecare înaintea lui Dumnezeu pentru ce viețuiește pe pământ, pentru ce ne-a creat Dumnezeu și ce trebuie să facem noi ca oameni cât suntem în această viață pe pământ. Deci iată, pentru asta s-au și îndepărtat unii de la credință, cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel. S-au îndepărtat, s-au dus la secte, s-au dus la necredință. De ce? Că nu și-au respectat credința pe care au avut-o de la părinți și de la străbuni. Și pentru că nu au făcut faptele credinței, pentru asta a fost foarte ușor pentru dușmanii credinții noastre și pentru dușmanii țării noastre, ca să corupă o mare parte din creștinii ortodoxi, să-i ducă la secte și la fel de fel de erezii, din cauza nerespectului față de legile lui Dumnezeu. Pentru că dacă legea lui Dumnezeu se păzește prin fapte, atunci vine Dumnezeu și luminează mintea noastră și ne păzește de prăpastia căderii în eresuri. Dar dacă nu facem faptele credinței, darul lui Dumnezeu se ridică de la noi, așa după cum s-a ridicat și de la cetățenii Constantinopolului, atunci când a căzut Imperiul Bizantin, și de la ceilalți care s-au întâmplat toate căderile. Ridică Dumnezeu darul pentru necredința noastră și diavolul venind și stăpânind, duce pe om în pierzare și la prăpastie. Iubiți credincioși, aveți în persoana Părintelui Flavian, care este stareții mănăstirii, destul de bun duhovnic și povățuitor pe calea adevărului. Dacă veți veni la biserică, dacă îl veți asculta, veți avea plată la Dumnezeu, pentru că nu ascultătorii cuvântului, ci făcătorii cuvântului vor lua plată la Dumnezeu. Deci dacă veți asculta și veți și face, atunci plata va fi mare la Dumnezeu. Ispitele sunt multe, sunt de multe feluri. Diavolul a aruncat săgețile lui pe pământ ca ațele de paianjă. Spune Sfântul Antonie cel Mare că smerenia poate să rupă această mreajă întinsă de diavolul. Smerenia este aceea de a crede prin credința cea adevărată a Mântuitorului, de a păstra predanile cele sfinte a Mântuitorului, cu toate defăimările care le arunc unii asupra noastră. Noi să mergem mai departe păstrând credința cea curată și neîntinată care am primit-o de la strămoșii noștri. Și în felul acesta Dumnezeu, prin evlavia noastră, prin credința noastră, prin strădania care o va avea fiecare, ne va păzi Dumnezeu biserica noastră ca o fecioară curată, așa după cum mi-a mărturisit unul de la Ministerul Cultelor. Deci, dacă vreți, în topul religiilor dumneavoastră sunteți pe primul loc. O biserică care ați păstrat-o nepătată. Și asta este demnitatea nu numai a noastră, ci a dumneavoastră în primul rând. Pentru că ați fost creștini cei care ați păstrat credința curată de la moși și strămoșii noștri cu toate greutățile pe care am trecut biserica noastră. Și asta este o mare demnitate pentru poporul român. Deci pentru asta poate Dumnezeu ne va ajuta să ieșim din greutățile în care se zbate poporul român astăzi. Dar pentru că sunt dușmani mulți, numai prin rugăciuni, prin post, prin milostenie, noi putem să îmblânzim mânia lui Dumnezeu care se revarsă asupra necredincioșilor și asupra poporului care calcă legea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se întoarcă cu milă și cu fața spre țara noastră, să ne ridice din această groapă în care a căzut țara noastră. Deci Dumnezeu poate să facă minuni, numai dacă noi avem credință și evlavie către legile cele Dumnezeu și puse de Mântuitor. Iubiți credincioși, să vă plătească Dumnezeu dragostea și osteneala, să vă bucuri Maica Domnului, care a adus astăzi pe Mântuitorul prunc de 40 de zile. L-a adus în brațe la biserică, la fel și dumneavoastră vă osteniți să aduceți copiii la biserică. Să-i aduceți, așa după cum văd mulți copii, să-i binecuvinteze Mântuitorul, cum a spus, lăsați copiii să vină la mine, ca unul ca acesta este împărăția cerurilor. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cu binecuvântarea ceea ce cerească. Amin. Să trăiți în altă zi. În a preasfințită mitropolii, iubiților credincioși, cu inima plină de bucurie, trebuie să-i mulțumim bunului Dumnezeu și celor care au binevoit ca astăzi, în aceste momente, să ne bucure cu această slujbă arhierească. Cred că cuvântul de astăzi, pentru această conjunctură prin care trec sufletele noastre, din această zisă schimbare în bine, în care lumea a început să geamă, este ca un vânt binefăcător, care suflând în pânzele noastre duhovnicești ne duce înainte spre dumnezeire. Întotdeauna omul, numai când a dat de necaz, instinctual ridică ochii spre cer, spre binefăcătorul său. Deci din instinct se împlinește ceea ce s-a spus în Scriptură. Cheamă-mă în ziua necasului tău și de voi scoate și mă voi proslăvi. Cuvântul n-a prea simțitului mitropolit, cred că ne-a cuprins pe toți din toată ființa noastră. Când aceste momente cruciale prin care trece poporul român, românul ca sfință spirituală, moștenitor acestui pământ, iată, iubiților credincioși, este un impuls binefăcător spre cer, spre Dumnezeu, spre această credință ortodoxă, strămoșească în care noi am crescut. Dragilor credincioși, acum când lumea a devenit mai meschină ca oricând, când odată cu inima omului pulsează minciuna, înșelăciunea, evident că această hidră nu a uitat să-și versă o travă din belșug peste ce este mai sfânt în sufletul omului, biserica lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți la veacul acesta, dragilor credincioși, că se împlinește ceea ce Mântuitorul a spus, va veni vremea când vor apărea Hristos mincinoși, să nu credeți. Dacă ați observat din cuvântul noaptea Sfințitului Mitropolit, de această traducere din ebraică în greacă a Sfintei Scripturi, supranumită Septuaginta, aceea este singura Sfântă Scriptură pe care a preluat-o creștinismul. Și de ce? Ea s-a făcut într-o traducere dumnezeiască, coincizând întru totul cele 72 de traduceri din ebraică în greacă făcute de 72 de înțelepți evrei. De ce menționez acest lucru și l-am menționat mai întâi în Noaptea Sfințitului? Fiindcă acum au apărut foarte multe traduceri, dar nu uitați că acestea sunt traduceri evreiești. Că într-un context, francmasonii, această organizație ocultă, iudeo-ocultă mai bine zis, se laudă. Noi v-am dat Scriptura noastră, tradusă de noi. Deci toate scripturile care au apărut, în afară de cea ortodoxă, este o scriptură bolnavă semănată cu o travă. Este un lapte duhovnicesc otrăvit prin care citind-o omul și neînțelegând-o, se otrăvește și otrăvește sufletul și moare. Deci, dragi credincioși, fiți foarte atenți, niciunui popor din lume nu i s-au făcut revelații mai sfinte și mai uimitoare cum i s-a făcut poporului evreu. Și tocmai acesta s-a nimerit că având atâta de mult bine de la Dumnezeu să-L ucide pe Dumnezeu și dacă L-a ucis pe Dumnezeu fără scrupule, urmărește pe cei care sunt închinătorii lui Dumnezeu să-i ucidă. Dacă legile politice nu-i mai pot îndemna și ocroti să ucidă mișerește, este suficient să ucidă sufletul. Că de fapt interesul care este? De a ucide sufletul și de a-l dezbina, de a-l certa pe om chip și asemănarea lui Dumnezeu cu Dumnezeu. Încă o dată țin să mulțumesc cu inima plină de bucurie Noaptea Sfințitului pentru acest cuvânt care sper să cadă o sămânță în inimile fiecăruia dintre dumneavoastră. Bineînțeles, cei ce au urechi de auzit să auză și ochi de văzut să vadă. Fiecare este liber să înțeleagă ce vrea, dar nu uitați că adevărul este unic. Noi trebuie să ne modelăm după adevărul unic, după absolutul lui, și niciodată absolutul nu se modelează după relativ. Oare toată sectologia lumii nu face decât să-L modeleze pe Dumnezeu după om? Atunci poate să mai fie Dumnezeu cel adevărat. Așadar, iubiți-L pe Dumnezeu prin dreapta credință ortodoxă în care s-a născut poporul nostru și dragilor credincioși, vă rog mult de tot să fim cu toții, cum spune Scriptura, înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Să fim foarte receptivi la orice cuvânt, că orice cuvânt ascunde multă murdărie. Multă murdărie cuvântul de astăzi aruncat prin mass media în urechile oamenilor. Mai ales când prima dată francmasoneria apare în mass media, public se dă pe față, deci fiți foarte atenți. Ținta nu este altcineva decât Biserica lui Hristos. Îmi pare rău, biserica oficială e văzută unde se duce încet, încet, pe marginea prăpastiei spre Vatican. Iar despre catolici, știm, nu vreau să rănesc pe nimeni, știm cine a fost pentru poporul român, criminalul și ghemonul, numai ce au făcut în Ardeal atunci când au stăpânit. Dragilor credincioși, să iubim pe Dumnezeu din tot sufletul nostru și din tot cugetul nostru, așa cum spune Decalogul. Iar pe stăpânitorii noștri, pe povățitorii noștri, să-i pomenim neîncetat în rugăciunile noastre cotidiene. Mâine, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iarăși ne va binecuvânta Dumnezeu cu aceeași slujbă arhierească și dacă ne ajută Dumnezeu, iarăși cu o chirotonie. Care vreți să ne întâlnim din nou, să aducem laudă Bunului Dumnezeu, care se cuvine slavă în veci. Amin.